da ngeen déggoon ma rew wax ne ci suma njël benn oto bi day pànn ñaar yëg nañ ko kenn ki am nay kele waaye ñi ma koy laal kenn ki am nay kele amudi kele waaye ñi ma na koy laal loolu moo nekkoon ci jamono ji booba ba ma koy wax waaw fayal tuuti fayal defin bi tuuti fay ko mana su àndee su ma dee dégg damay wax damay wax rek duma mën a wax kon yëf yi naxe yi dafa yàgg te am ñu ko yëg am ñu ko yëgut ñi ko yëg nag bariwul xanaa ñuñ ko yëgal bu ko yëglee de am ñu xam ne ñoom dañ ko yëg waaye bu ko kenn yëglewul ñu defe ne mooy dëgg rek ci lu dëgg de sëriñ ana lu ko sos moo de xam-xam taalibe lu ko sos moo de réeréer mbir moo tax sëriñ bi mat sëriñ taalibe bi taalibe bi de taalibe waaye nag sëriñ gi sax ci genn kër rek taalibe gi sax ci genn kër rek ko jiddee sëriñ ko jiddee taalibe sa paas kan yi rek nag jëm fa kenn xam du noonu de du noonu de ñu nga seetantalu rek waaye du noonu ana faana ah ñu ngi door de ref ana kii foofu la ne Adama Ndiaye waaw mbay fekk ana mbay fekk am na ñu ko yëg nag ñaar yëg nañ ko bu kenn ki yëg na ko waaye ñu moo koy laal waaye am nay kele kenn ki ñu mën a koy laal waaye amuti kele moo de alaaj yi reñas ca ñafeel moo koy yëg ci ñu moo koy laal ba démb am na ku ma cee waxtaana barki démb am na gan gu ma feyandal mu ngi wax ne cakk ndakaaru de am na ko waroon laaj doomi alaaj yi ba li ko ne dégg naa ca Saalum dafa am ku ne tànn waaye ñu moo koy laal ana sëriñ bi lu mu ñu ragala laal alaa ji ba lu mu ragala laal loolu koy xamut lu mu ragala laal xamut ci xam-xam loolu koy xamut mam mama fekk taalibe bi alaa ji ba la mu nit mu ne ko ah mam kat la mu wax kat kuy waxtaan nag man la nag mu de waa ji ñëf ca ñëf moom kat la wax moo de alaa ji ba xam ne na tasaw waaye fa ko xaayee xaar daf ko xamal aw ñu ñam ba noppi te dellu ne leen këpp nëbb ko ne leen nag bu ko kan laal ba ay nit ak ñoo te ñu moom koy laal moom nag fa dal ca digg ba jaamu yàlla ama fa ko ne ñu def ci julli ci koor ci añ màkka ci génn mbay ma afrika dayu foofu ne ko foofu fixé yàlla fixé wu ko foofu ana fu mu ko fixé moo ci taw yi. Allahu akbar. yow yi lu mu bari bari loo ko bari le bari le te amul a taw yii la ngay def amul solo. yàlla jaamu yàlla ci taw yi rek la ko fi taw yi di bu taaruf bi waaye bu tasalum bi taxu ñu yow kon nag sëy mu nekk man ni ma koy waxee yépp sax ni ma ko bëgg a waxee yépp sax mënuma ko waxee salam mag ni dëpp na dikk na lamañ ñu mag yi dikk na kon nag dama bëgg fu ma toogati bu ma amee ñu ma xam ne dama bëgg a def ci ñoom dara sama gertoo gis la mbaa sama gertoo gis ci kele yi benn kele yi bari nañ fi mu ne ñàkkoon naa ko waaye yàlla jox na ma ko fi mu ne ñàkkoon naa ko ndax waaye yàlla jox na ma ko fi mu ne démb yendoo naa ak ñaata nit juróom ñaari nit ak sa démb lañ ma doon te su may waxaleen fekk fañ ne ñu ne dañ dikk daal ba gis jëmm ji ndax xam-xam bii ku ko laal man ngaa ji ku ko génne ndax foofuñ ko woon xam-xamu maarifa kay ñi bind nañ maarifa rek waaye génnewuñ ko xamuñu ko kon nag yéen ñi nga xam ne nàndal naa leen ci be yàlla nàndal na leen ci bopp yàlla leen nàndal ma nàndal ma leen yàlla leen nàndal li ngeen ci yor yàlla leen ko jox kon nag suma sañoon fu ma toog dend yéen ci soo bi tey tey bëccëg bi tey maa ngi leen soxlaa gis rek waaye tana xaw ma fu ngeen ne xaw ma kat mbay fekk ngeen ne xaw ma ci piñ ci ma ngeen ne xaw ma fu ngeen nekk waaw gisuma la waaw kay mbaar ma dikku ma fa kon nag mbir mangoo Mauricien yaa sa taaj sax naa wàcc ca seen dénc man waxtaan fa gannaa gi it léeg-léeg ma dajeeg yow waxtaan ak yow waaye Mauricien ni ma yàlla xamal ne ma def ko ci jàmm su fekkoon ñëpp nangul nañu kon safara gent kon safara gent ma ñëpp nanguloon kon safara gent kon nag bismillaay xubbilal sa gan gi mu waxtaan ak mu taw waxtaan ak nit ñi yàlla nangu na xam ne yàlla nangu na xam ne yàlla nangu na xam ne yonent bi nangu na xam ne yonent bi nangu na xam ne yonent bi nangu na xam ne Cheikh Bamba nangu ko xam ne Cheikh Bamba nangu ko xam ne Cheikh Bamba nangu ko waaw dama Serigne Touba dénkoon léegi danaa ko di dénk ba tey del def wax lu baax te di def lu baax. lu baax lépp nga ci biiram wax lu baax def lu baax lu baax lépp nga ci biiram lu gàtt la waaye mandi yépp nga ci biiram lu gàtt la waaye mandi yépp nga ci biiram ma nga xur nag kurus def ko ñeenti dopp boo jëlee beneen asalaamaaleykum day na nag bi nga ne subhanallah jëmu de ñaar ak juróom jàpp benn ba alhamdulillah jëmu de ñaar fukk ak juróom nga jàpp ba ca def la ilaha illallah jëmu de ñaar fukk ak juróom nga jàpp benn ba wallahu akbar jëmu de ñaar fukk ak juróom seen doole di téeméer moo de baax yaatu saalihaat moo dese ti julli sa julli feeg feegu suuf rek maam na lu manqué ñeen si tànk la nag yàlla lépp lu mu sakk te bëgg moo dem ñeenti tànk la koy wutal nit ki ñeenti tànk la xam ne ñaari loxoom yii bu dee dox loxo yi fa ñuy jaw tànk yi di dëgg ba ci picc mi bu dee naaw balaa jóg tànk yi lay sëpp ci suuf bu baax mbagg yi door a jóg mu jóg ak lépp la mën a door rek balaa mën a dem rek bata naawee ñeenti mbagg yi batañ liggéey yi su ko defee nag bu heggee noonu nga ne waxdahu laa sharika lahu yow yàlla kenn nga laa sharika lahu kenn du de bokkale yow kenn du la bokkale yàlla kenn la moo di la ilaha illallah nag moo di kenn dubbur ko rut yàlla yàlla rek a dibbur laa ilaha di benn buur bu xewee jaamu te jaamu ga dëbb ilallah ko rut yàlla yàlla rek a xewee jaamu keneen koo mën a jaamu neen ngaa jaamu rek yàlla rek a xewee jaamu waaye leneen loo jaamu rut yàlla la ngaa jaamu mënal la dara jaam na comme yow rek na nga xamee ne doom ji balaa judd dañ koo amal biñ koy amal tàggoo ci ko amal tàggoo ko yëgalu ko ko dafa xëy xam rek yaa jéeg baa jéeg ko gën a jege sax waaye yëguñu ko dañoo ko jeex rek luñ jeeñ keneen yàlla moo la amee moo lay doxal mooy doxal sa mbir moo amee sa lépp bul jeeñ kenn lenn kenn maanu lenn ni nga tëlee ci sa bopp xamula ci sa bopp dara man la ci sa bopp dara ni la lépp mel ci semb ni nga mel ci sa bopp ganaar gi ni la mel ci boppam foofu ni la mel ci boppam xar mi ci noonu la mel ci boppam sa moroom ni mi noonu la mel ci boppam kenn mënul dara ku rut yàlla yàlla rek a mën kon bul jikk kenn bul jëñ kenn lenn bul foo ne ndax kenn mënal na la dara bu saahir bu baati baat boobu la gën a dégg nga dégg moo tax yàlla xooti jébbalu jébbalu moo di laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu muy firi ci waxi wolof moo di kenn amul kurub yàlla kenn joxul kurub yàlla kenn nekkaxu kurub yàlla yàlla rek a fi ne mooy doxal mooy def moo di dund mooy doxal ñu ndaa ba ñu rek waaye na ñu ndaa yi ba nopp yeneen ñu ci def ci demee ni mbay feet boo ko xam ni ñu ko ñu gën lay jëndi ñu ngi fekka tax ñu xamante ma la may wax sax. Tax naan bisab tukkin bi guddikati caxat ci weer ci fan fu mu fekk ab taalibe na ko màggal ootewut koon fenn moom ootewut koon Touba ootewut koon Bakki Bakki Baari day la ko fa ay noonam fekkoon fa lañ ko jëlee bis booba ñu jëlee ko fa nag su fekkoon danañ ko màggal fa màggalee benn bis moom na benn bis mu de bis booba lañu jëlee ko Bakki Baari kon Bakki Baari lañ koy màggalee waaye daf na fut fu mu fekk ab taalibe rek na ko màggal màggal ak Touba sama bàyyi ma fa koy def moom ak moromam ci man la yëkki sañ Modou Moustapha moo ko xoote xool waaye bér fekk na boo Serigne Touba santaane na ko Serigne Touba ko santaane Serigne Modou Moustapha ko xoote Serigne Touba moom daf noonu bis fu la fekk bu la bis di fekk màggal bis ba bis la woon boo xam ne bisub jooy la ci taam yi bisub sant yàlla la woon bisub mbég la woon ci Serigne Touba ndax moom lëggeeli borom lëggeeli yàlla boromam moom la ko defoon lëggeeli yonte yàlla Mohamed moom la ko defoon taalibe yi ñoom def ko njàppati jeefar yi nga xam ne xandul naa ñoom daf ko njàppati moo tax mu ne asiru mahal abrari hiina asiru wa sannal fa dahaniyu maaka asiru masiri mahal axyaari lillahi di nabi wa maali li xayri laahi hawlu masiru dem na ba ci naan xuruurul wara xaara nasara bi kaydi yi wa sanna funana wa funana xuroor bañ ko jël fa jëlee ba jëmee ndar la tàmbalee bu téere boobu le siiru maa ngay dox man Bamba maa xalab raari sànd koy topp yi di saaba yi yent